แต่โทมัสและทั้งหมดได้เห็นพระองค ์แต่ผมไม่ได้เห็น พระองค์อยู่ที่นี่เมื่อไม่นานนี้เองในห้องนี้แหละ เราทั้งหมด10คนและสาวกคนอื่นๆได้เห็นพระองค ์พวกผู้หญิงหลายคนก็ได้เห็นนะ พระองค์ฟื้นแล้วโทมัสจริง ๆนั่นไม่ใช่อย่างเดียวกับที่พวกทหารพูดกัน คายาฟาสไปหาพวกเขาก่อนคุณได้เขาพูดยังไงเล่า ครั้งสุดท้ายผมเห็นพระองค์ห่อด้วยผ้าสีขาวฝังในหลุมศพของโยเซฟ แต่โทมัสมีพยานหลายคนแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าพระองค ์เกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่บอกฉันเหรอฉันเป็นภรรยามีหน้าที่ปลอบโยนคุณควรจะเล่าให้ฉันฟัง อัครสาวกทุกคนอ้างว่าอาจารย์ฟื้นคืนพระชนแล้ว คุณไม่เชื่อพวกเขาเหรอ ฉันยังไม่ได้เห็นพระองค์เป็นขึ้นมาพระองค์ไม่ได้ปรากฏกายให้ฉันเห็น คุณไม่เชื่อคนอื่นๆเหรอ เขาเหล่านั้นพูดกันอย่างชื่นชมและมีความสุขแต่เราพูดกันมากเท่าใดมีความสุขมากเท่าใดฉันกลับหมดหวังถ้าพระองค์ฟื้นจริงทำไมไม่ปรากฏให้ฉันเห็นบ้าง ทำไมจะต้องเสียใจด้วย ก็ฉันเป็น1ใน11นี ่คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าพระองค์ยังตายอยู ่ฉันปฏิเสธที่จะเชื่ออะไรก็ตามที่มาจากคำบอกเล่าของผู้อื่นฉันจะไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจนกระทั่งฉันเห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ด้วยตาฉันเองและเอานิ้วของฉันแยงเข้าไปในรอยตะปูและเอามือแยงเข้าไปในสีข้างของพระองค์ที่ถูกทวนแทง คุณรักพระองค์ไหม มากที่สุด บางทีคุณอาจจะอิจฉา ฉันเพิ่งคิดว่าพระองค์ควรจะปรากฏตัวให้ฉันเห็นเหมือนผู้อื่นเห็นถ้าพระองค์ฟื้นคืนชีพจริง หมดหวังผิดหวัง ไม่เพียงแต่ว่าฉันไม่อยากเชื่อคำอ้างอิงของผู้อื่นที่ได้เห็นฉันต้องการเห็นด้วยตาของฉันเอง โทมัสคุณนี่สงสัยซะจริงๆคุณเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว อาทิตย์หนึ่ง ฉันอยากช่วยเหลือเกิน ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ปรากฏตัวให้สาวกอื่นๆเห็นกี่ครั้ง ครั้งเดียว ครั้งเดียวเหรอ ใช่ต่อหน้ากลุ่ม พระองค์ปรากฏตัวให้ใครเห็นเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า เปโตร ฉันคิดว่ามีอีก2คนจากหมู่บ้านเล็ก ๆเอ็มมาอุสเขาไม่ใช่อัครสาวก11คนแต่ฉันเป็น โออัครสาวกอื่นๆยังอยู่ในห้องชั้นบนหรือเปล่า ใช่ เธอไม่ได้พบพวกเขาตลอดสัปดาห์ไม่ใช่เหรอ ใช่ทำไมฉันจะต้องไปพบ โทมัสคุณไม่ได้หวังเลยหรือว่าข่าวดีเกี่ยวกับการฟื้นของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นความจริง ฉันคิดว่าจริงใช่ฉันคิดว่าจริงฉันรักพระองค์มากฉันอยากจะพบพระองค์อีกอยู่กับพระองค ์โทมัสทำไมคุณไม่ขึ้นไปยังห้องชั้นบนคนอื่นเขาคิดถึงคุณฉันทราบแล้วคุณก็คิดถึงเขา ฉันคิดว่าฉันควรจะฉันจะไป ทำไมคุณไม่รีบไปจะได้ทันทานอาหารเย็นกับเขาเหล่านั้น เป็นความคิดที่ดีฉันจะไป ไปเดี๋ยวนี้เถอะสังสรรค์กับพวกเขา ขอบใจที่รักคุณช่วยฉันได้มาก นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าสร้างผู้หญิงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ชาย ดีใจที่ได้พบคุณอีกโทมัสเข้ามาสิ สวัสดีทุกๆคน สวัสดีโทมัส ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนพระองค์พูดถึงพระองค์เองว่าจะถูกปฏิเสธจากมนุษย์เป็นชายแห่งความเศร้ามันง่ายมากในเวลานี้ที่จะเข้าใจว่าพระองค์พูดถึงพระองค์เอง ผมปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้ง คุณคิดว่ายังไงโทมัส ผมกำลังฟังอยู่ สันติสุขจนดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาจารย์ โทมัสดูมือของเราสิและยื่นมือออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อเถิด พระองค์เป็นพระเจ้าของผม โทมัสเพราะว่าท่านได้เห็นเราท่านถึงเชื่อผู้ที่ไม่ได้เห็นแต่เชื่อจะได้รับพระพร